अर्जुन उवाच कथम भीष्म संख्ये द्रोणंज मधुसूदन इशभिवृद्धियोत्स्यामी पूजा रावरी सूदन। इस श्लोक पर विचार लगभग समाप्त हो गया था कि उसका अपने युक्तियां थी गुरुम चौंकृत्य तुमकृत्य इत्यादि के आधार पर जो पूजा के योग्य है ऐसे गुरुजनों के ऊपर जो वाक बाण का भी प्रयोग नहीं हो सकता उसमें जो है इस तरह के जहरीले और खतरनाक बाणों को तो प्राण घातक बाणों को हम कैसे प्रयोग कर पाएंगे ये उसका कहना है। वो भी कहा युद्ध वह संप्रत उचित नहीं है लेकिन वहां भगवान उसमें जवाब देना चाहते हैं नहीं नहीं देखो ऐसी बात नहीं है। ये लोगों में पूज्यता कब है जो एक समय पूज्य होता है वही किसी अन्य समय अपूज्य भी हो जाता है। और आजकल तो सुप्रसिद्ध है इस लोक में तो है कि नहीं इस कलयुग में तो कभी श्रद्धा श्रद्धा मिट जाए किसी का कोई भरोसा थोड़ी है। आज आपको कहते हैं हाँ साक्षात शंकर भगवान है ऐसे कह देते हैं चढ़ा देते महात्मा को जो है आओ तो भगवान है साक्षात अगर कब डमाडोल हो जाए उनकी श्रद्धा कोई भरोसा गाली देना शुरू कर देंगे कोर्ट में केस कर देंगे पुलिस कंप्लेंट कर देंगे गुरु को जेल भेज देंगे चले लोग कर देते हैं। और एक बार शुरू शुरू में आते बड़ी दान दत्त मारते रहते पूजा करते रहते चेला बन जाते हैं उसके बाद बंदे उसे गोली से उड़ा ही देते सीधे जाओ तुम स्वर्ग हम गद्दी में बैठ जाएंगे और स्वयं महंत हो जाते ऐसे बहुत। अरे शास्त्र सम्मत है, है? नहीं लेकिन अगुरुत्व आ जाए तो शास्त्र सम्मत है यही दिखाना चाहते हैं। लेकिन गुरुत्व और अगुरुत्व के निश्चय कैसे करोगे आप? गुरु जिसने आपको विद्या दिया दीक्षा दी सब दी वह गुरु भी अगुरु हो जाए कब? इसलिए श्लोक दे रहे देखो गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यमजानत उत्पथ प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। मारने को नहीं कहा उसको परित्याग करने को बोला है। ये अर्जुन तर्क पकड़ेगा उसको परित्याग कर बोल दिया है स्मृति ने गुरोरपि अवलिप्तस्य जो गुरु कैसा है अनर्थकारी धनादि में लोभवश अवलिप्त हो गया है रागादि से जो अवलिप्त नहीं होना चाहिए जिनमें उनमें अवलिप्त हो गया और कार्यम अकार्यम अजानता अवलिप्त क्यों अवलिप्त हुआ है क्योंकि कार्य और अकार्य का विवेक खो गया कार्य अकार्यम इति अजानता अवलिप्त वो इन लोगों में है अभी भीष्म में भी है द्रोण में भी अथवा उत्पथ प्रतिपन्न जो उन मार्ग में चल रहा हो अवैदिकी मार्ग को जो स्वीकार कर ऐसे लोगों को परित्याग विधियत है ऐसे गुरुओं का परित्याग विधान किया गया है जो उन मार्ग में चले जाए। आप दीक्षा लिए तो महात्मा था इसलिए आपने दीक्षा ले लिया शिष्य हो गए और बाद में वो ईसाई बन गया अब आप चक्कर पड़े क्या करो अब तो मेरे गुरु तो ईसाई हो गया तो मुझे भी ईसाई बनना चाहिए क्या या गुरु को जागना चाहिए क्या करेंगे त्याग देना चाहिए आपको ईसाई बनना नहीं उस गुरु को त्याग दो उत्पत मार्ग में चला गया ना वो तो इसलिए उसका अनुसरण हमें नहीं करना है जब तक वो वैदिक मार्ग में है। इसलिए आचार्य शंकर बहुत सतर्कता पूर्वक कहते हैं प्रकरण ग्रंथ में कुर्याद भावाद्वैतम न क्रियाद्वैतम कदाचन भावाद्वैत करो गुरु का नकल करो उसके ज्ञान का उसके व्यवहार का नकल नहीं करना क्रियाओं का नकल नहीं करना वो किस स्थिति में है उनके क्या दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण क्या व्यवहार कर रहे हैं उसका नकल आप कैसे करोगे। बल्कि जितने भी महान पुरुष के गुरु का ही नहीं तो सभी में लागू होता है सभी के लिए। अब कृष्ण भगवान 16108 पत्नी रख लिया लव मैरिजेस भी उसने किया तो आज हम करेंगे। अरे लोग कहने वालों को हम कहते तुम उनके ऐसे 16108 के एक को संभाल नहीं पाते हो 16108 क्या संभालोगे एक से तंग हो जाते हो। यही तो सुदामा जब सुदामा को पता नहीं था शुरू में वो आठ जो औरतें थी जो सेवा में तो सब पटरानियां हैं कृष्ण की पत्नियां मालूम नहीं था अंत में कृष्ण ने जान के परिचय कराया, ये रुक्मिणी है, ये है, ये है, वो है, पूरे सबका नाम वर्णन करते हुए, ये मेरे आठ वाणियां हैं। आठ? मैं तो एक से परेशान हूँ, तीन बच्चे को लेकर के, ये आठ हो, ये कैसा होगा? तब कृष्ण सुनाते हैं, कान में इतनी नहीं, 16,100 है, बस जल्दी द्वारिका से भेजो मेरे को यहाँ से, कहीं तेरे सुगंध मेरे ऊपर लग जाए और मेरे को दो चार करना पड़ जाए तो मुश्किल हो जाए। असर होता है ना, संग दोष है, मित्रता भी है, कहीं उसके संस्कार इसमें आ जाए और डर के मरे भाग्य तो जल्दी से विदाई लेके। लेकिन वो सामर्थ्य ना, वर्णन आया नारद जी परीक्षा लेने गए, 16,108 के साथ भाई एक दिन एक रात एक के साथ सोएगा तो उसके साथ नंबर फिर 16,108 के दिन बाद आएगा ना, मतलब कितने वर्षों के बाद दो वर्ष पत्र के साथ सोना पड़ेगा उसका, बड़ा मुश्किल है, औरत में कैसे रह जाएगी और कर्मकांड कैसे करता होगा सब पत्नी उनके साथ, नित्य हवन वगैरह पत्नी के साथ करना, फिर पत्नी पाप में ही हो जाएगी, धर्म के लिए तो पत्नी है ना, और एक ही पत्नी के साथ तो बैठेगा हवन के सामने, 16,108 बैठ जाएंगी घेर के। नारद जी को संशय हुआ, गए, 16,108 मकान थे, और जिस मकान में जाते हैं वहीं पर एक कृष्ण है, वो जैसी है वैसे ही है, ड्रेस भी वो नीले रंग का साड़ी पहना, जिसे नीले रंग का धोती पहन रखा है, कमाल है, लंबाई चौड़ाई सब पत्नी की बिल्कुल सेटिंग है, कलर सेटिंग है, सब सेटिंग है। नारद जी देखते रह गए, क्या है ड्रामा, इतनी कृष्ण हो गया, इतना सब में कर्मकांड हो रहा है, सब कुछ सब क्रिया सबके साथ, तो वो सामर्थ्य है क्या? आगे में श्लोक बताएंगे नकल करने वालों के लिए। इसलिए यहां पर कहते हैं कि उस गुरु को त्यागना चाहिए, मारना नहीं चाहिए तब भी, है ना, परित्याग विधीयते है ना, न तो हनन विधीयते। इसे कहते हैं गुरोरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्य मजानतः, कार्याकार्य को न जानते हुए जो गुरु अकार्य में अवलिप्त हो गया कार्य को त्याग करके, ऐसे और उत्पदगामी जो गुरु है उसका परित्याग का विधान हुआ। और ये भीष्म आदि देख लो कैसे हैं, भीष्म और द्रोण दोनों के लिए ये सभी के सभी बच्चे क्या हैं, बराबर है ना, चाहे दुर्योधन आदि है चाहे युधिष्ठिर आदि है, भीष्म के लिए दोनों ही पोता है, और भीष्म के दृष्टिकोण से द्रोणाचार्य दृष्टिकोण से दोनों शिष्य हैं, पौत्रत्वेना शिष्यत्वेना या पुत्रत्वेना और शिष्यत्वेना आदि समान है। फिर भी क्या है, एक पक्ष लिया कि नहीं लिया, उन्होंने क्यों लिया, बल्कि विवेकी होते तो विदुर आदि के समान युद्ध को त्याग के चले जाना चाहिए था, बलराम युद्ध को त्याग दिया, क्यों, उसने देखा कि मुझे दुर्योधन के पक्ष में जाना पड़ेगा, क्योंकि दुर्योधन का चेड़ा है ना, गदा युद्ध में चेड़ा कहेगा तो फिर गुरु को उनके पक्ष में जाना पड़ जाएगा, आग्रह के पक्ष में जाना हो जाएगा, ठीक नहीं, वो भी तीर्थ यात्रा में चले गए। विदुर ने देखा इतने दिन तक तो यह नमक खाते रहा, और युद्ध में जो घोषणा होता है भाई जिसको जिस पक्ष में जाना चाहे अभी भी इधर उधर ट्रांसफर हो जाओ, और मैं जाऊं युधिष्ठिर के यहाँ तो नमक खराब हो जाऊंगा, इधर भी ठीक नहीं, वो भी अपने तीर्थ यात्रा में चले गए। भीष्म और द्रोण भी उसी प्रकार से कार्याकार से विवेक करने वाले होते, दोनों ही तीर्थ यात्रा में चले जाते, युद्ध में आए क्यों, ठीक है इसका पक्ष मत लो उसका पक्ष मत लो ना, निष्पक्ष होकर के दोनों पक्ष को त्याग करके चले जाते, लेकिन एक पक्ष को ले रहे हैं इसका मतलब वो उन मार्गी हो गए हैं। विषम दृष्टि आ गई ना, शिष्यों में एक शिष्य के प्रति विशेष दृष्टि प्रेम दृष्टि, दूसरे शिष्य के प्रति द्वेष दृष्टि कर रहे हैं, यह दृष्टि जो है विषम दृष्टि करना गुरु के लिए या पितामह के लिए समतुल्य जो है विद्यमान संतान के प्रति और शिष्यों के प्रति करना अनुचित है, यही उन्मार्ग है। इसीलिए क्यों हुआ ऐसे, स्वयं भीष्म का वचन है इसमें, क्यों ऐसा उन्होंने किया है, दो बात यहां पर आएगी, देखो अगला श्लोक के लेकर के शुरू करते हैं उस विषय में चर्चा विशेष, तब वो कहेगा युक्ति तर्क देगा कि ठीक है ऐसे गुरुओं को त्यागना चाहिए, मारना नहीं चाहिए तब भी, यदि वो इसलिए कहता है कि त्यागने का विधि है ना, मारने का तो विधि नहीं है। गुरु न हत्वा ही महानुभावान्। श्रेयो भोक्तुम भैक्ष्यमपि हलोके हत्तार्थ कामास गुरु निहैव भुंजीय भोगान रुधिर प्रदिग्धान। गुरु न हत्वा महानुभावान, महानुभावान गुरु अहत्वा उन्हें न मार करके भैक्ष्यमपि भोक्तुम यह लोगे श्रेयस, संन्यास ग्रहण करके भिक्षा याटन के द्वारा भिक्षा खाते हुए इस लोक में जीना ज्यादा श्रेष्ठ है करता है। कुरून कहते हैं वो महान भावान, ये करते सीधा सीधा अथवा हिमहा, हिमहा हिमहा एक पद है, हिमहान भावान एक पद बना दो पूरे को, ही अलग नहीं करना, हिमहान भावान, हिमहा इव अनुभावान इति हिमहान भावान। हिमहा कौन है? अग्नि सूर्य दोनों, हिम को जो कोहरा है नष्ट कौन करता है? सूर्य अथवा अग्नि। उसके समान अनुभाव, अनुभाव का क्या होता है? श्रुत अध्ययन तप आचार अग्नि बंधन प्रभावो येषा ते अनुभाव, तान अनुभाव मसूदनी चौथी पंक्ति। श्रुत अध्ययन, श्रुत जो अध्ययन है, और तप आचार आदि निमित्तक प्रभाव है जिनके अंदर, उस सामर्थ्य का नाम अनुभव, अथवा धर्म और ब्रह्म विषय का ज्ञान है जिनके पास, धर्म और ब्रह्म विषय का ज्ञान है जिनके पास, उनका नाम अनुभव। और वे अग्नि के समान है, सूर्य के समान है, अतः उनको कोई दोष लागू नहीं होता। भगवान कृष्ण ने कहा ना वो तो अगुरु हो गए, गुरुत्व में नहीं है, पूज्यत्व नहीं है, कहते आपके दृष्टिकोण में जब आप बोल रहे हो, लेकिन हमारे विचार के शास्त्रानुसार अग्नि और सूर्य के समान सर्व दोष रहित है, उन मार्ग में चलने पर भी। तुलसीदास जी का दूसरे समर्थ के दोष लगोसाई, जो समर्थ है वो कुछ भी करे उसे कोई दोष लागू नहीं होता। यहां भी कहे देखो, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणांच साहसं तेजी अन्न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा। धर्म व्यतिक्रमो, धर्म का व्यतिक्रम करने पर कर्तव्य देखा भी गया है वही मधुसूदनी उसमें दो पंक्ति नीचे, धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणांच साहसं, ईश्वरों का साहस तेजी असाम न दोषाया, ऐसे तेजस्वी ऐश्वर्य संपन्न ईश्वरों के साहस जो देखा जा रहा है धर्म का व्यतिक्रम कर रहे हैं, वह दोषाय न भवति यथा वन्य है सर्वभुजो, वन्य सब जला के खा जाता है, लेकिन वह जहर को भी जला देने से क्या अग्नि जहरीला हो जाएगा? जहर को जला रहा है अग्नि तो अग्नि को जहर का असर होगा, जहर के अग्नि मर जाएगा, उसका कोई दोष संबंध नहीं होता। इसे सूर्य पवित्र अपवित्र सबको सुखा देता है, सबको प्रकाश देता है, लेकिन किसी के गुण दोष से कोई संबंध नहीं होता। तद्दत ये सब भीष्म द्रोणाचार्य भले ही वो अधर्म पक्ष में खड़े होंगे, उन्मार्गी होंगे, कार्य अकार्य न जानता हुआ अवलिप्त भले ही होंगे, लेकिन फिर भी वे समर्थ, उनमें कोई दोष लग नहीं होगा उनको, मैं उनके जैसा नहीं हूं, मैं जो गुरु को मारूंगा मेरे को तो पाप लगेगा, जो पहले कहा हो सब कुछ मेरे पर लग हो जाएगा, इसीलिए मैं उनको ना मारू नहीं। ही मन यस्मात, ऐसा भी ना ही मन यस्मात, यस्मात ये तान गुरु कीर्षण महानुभाव, महान सामर्थ्य वाले अनुभव करते सामर्थ्य, महान सामर्थ्य वाले होने के नाते ईश्वर सत्तुल्य होने के नाते इनको कोई दोष लागू नहीं होता। अतएव जब उन जिसलिए वो हैं, अतएव उन मार्ग में रहने पर भी अधर्म पक्ष में रहने पर भी हम उनको मार नहीं सकते, इसलिए उनको मारे बिना अहत्वा अहत्वा भैक्ष्यम अपि अलोक्य भोक्तुम श्रेयः, भैक्ष्यम अपि अलोके भोक्तुम श्रेयः, भिक्षा को भी इस लोक में जो है पा करके जीना श्रेष्ठ होता है। क्योंकि भिक्षा में क्या है, कोई हिंसा नहीं। भिक्षा कैसे करना चाहिए उसका विधान है। अकृत्वा परसंतापम अगत्वा खल मंदिरम अक्लेशित्वा चात्मानम यदल्पम तदेव बहु। अकृत्वा परसंतापम, जिससे भिक्षा मांग रहे हैं उनको संताप नहीं पहुंचे, किसी प्रकार का क्लेश नहीं होना। बोला भगवती भिक्षां देहि, तीन बार बोलो, आवाज आई तो रुको नहीं तो चल दो, घंटी बजाओ और टन टन बजा दिया, परेशान मत करो, टेंशन मत दो, अंदर पता नहीं क्या कर रहे हैं लोग, आगे घर में चले जाओ। लेकिन किसी दर्शन के दरवाजा खुलवा करके उनसे नाराज करना, ये सब निषेध है। अकृत्वा पर संतापम, अरे जान लिया अपने डकैत बदमाशों का घर है, उसे जरूर नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना यही वहां। क्यों? अगत्वा खल मंदिरम, खलों के घर में, मंदिर में कभी नहीं जाना। खल मंदिर मैंने खलों के घर में नहीं जाना, जहां दुष्टता दुर्दता सारे दोष भरा है, ऐसे उस दोष मंदिर रूपा दुष्टों के घरों में कभी भिक्षा नहीं देना चाहिए। अक्लेशित्वा च आत्मानम, और अपने शरीर को भी क्लेश न पहुंचाते हुए भिक्षा देना चाहिए। बारिश हो रही है उसी दौड़ रहा है भिक्षा के लिए, भंडारों के लिए, क्या पागलपन, धूप है भयंकर, कहा हरिद्वार से आ रहे हैं यहाँ भंडारा गारे, पागल नहीं है, अरे वहां नहीं था रोटी तो मतलब मिली नहीं, यहाँ आ रहे हो, यह साधु ऐसे भिक्षा नहीं पाना। और मान लो विधि के अनुसार हम सात घर गए, सात घर में थोड़ा सा ही मिला तो यद अल्पम तदेव बहु, खल मंदिर में बहु भी अल्पम एव, अन्य तीन प्रकार से प्राप्त बहुत्व भी अल्पत्व है, और यथा इसके सही विधि के अनुसार प्राप्त अल्प भी बहुत्व है। इसीलिए कहता है इसमें ना शरीर अपना शरीर को हिंसा है, ना पर को संताप है, ना किसी दुष्ट संबंध होना है, ऐसा भिक्षा ही सर्वश्रेष्ठ कर्म होता है। मुझे क्षत्रिय को भले निषेध दे तो भी मैं उसको करने को तैयार हूं, उसी में मेरे को श्रेय लग रहा है, वही मेरे लिए श्रेय है। और दूसरी बात, आत्मा क्यों, पहले बता चुके हैं, क्योंकि गुरु के अंदर क्या होता है, यहां दो बार गुरु शब्द प्रयोग कर रहे हैं श्लोक में जानबूझ के अर्जुन, गुरु न हत्वा ही गुरु निहैव, पूर्वार्ध में भी है उत्तरार्ध में भी, दो बार ले रहा है। कारण क्या है, कहता है देखो, यावतीर वे देवतास तास सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसंती, यावतीर वै देवतास्ता सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसंती तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्यात् नाश्लीलं कीर्तये। जितनी देवता है संसार में 33 करोड़, यावतीर देवता सर्वा वेद विधि ब्राह्मणे वसंती, वेदवेत्ता ब्राह्मण में रहते हैं, वेदवेत्ता ब्राह्मण साक्षात नारायण स्वरूप हो गया, भले वो दारू पी रहा है कुछ भी कर रहा हो, ब्राह्मण के कर्म को देखना नहीं, उसे कर्म का फल उसको मिलेगा, आपको उस पर चिंतन करने का कोई अधिकार नहीं। भागवत में भगवान साफ कहा इस बात को, ब्राह्मण जैसा भी कुकर्म कर रहा है यदि वेद उसके मुख में है तो तुम्हारे लिए पूछ, जब वो हत्या भी कर रहा होगा, मांस खा रहा है, वेश्या समझ रहा है, मैंने महापातकों का सारा लक्षण हो, आतपाई का सारा लक्षण होगा, वेद वेत्ता है तो वह नारायण तुल्य होने से वह पूज्य ही होता है। तस्मात् ब्राह्मणेभ्यो वेदविद्भ्यो, इसे वेदविद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो दिवे दिवे नमस्कुर्या, दिन प्रतिदिन उसको नमस्कार करो और कुछ नहीं सोचना। नाश्लीलं कीर्तये, कभी विरुद्ध वचन, उन मर्यादा पूर्वक वचन भी उसके सामने उसको उद्देश्य करके बोलना नहीं है। वेद मंत्र है, भाष्यकार ने बहुत सुंदर इसका वर्णन किया है, कि हम लोग किसी ब्राह्मण की निंदा कर देते हैं, गलत है, वो समझ के करना चाहिए। कर मत दो कोई, यहां पर वो भी कहेगा आप, अंत में वो भी एक तर्क है, मेरे बड़े भाई ने युवराज की परीक्षा काल में ही शिक्षा दिया, ब्राह्मण को दंड देने का अधिकार क्षत्रिय को नहीं है। युवराज कौन बनेगा, प्रतियोगिता हुई ना, उस समय चार लोगों को लाए बंदी बनाकर, रचा गया नाटक ऐसे, और पूछा गया दुर्योधन से पहले, भाई आप बताओ उनको क्या निर्णय देते हो, आप युवराज हैं क्या आप आदेश दें, तो चारों को मृत्यु दंड दे दो, बोले सीधा चारों मिलकर मर्डर किए, चारों को मृत्यु दंड दे दो। युधिष्ठिर ने कहा कि युधिष्ठिर जब बारी आई तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसे कैसे होगा, शूद्र ने साक्षात मारा है, लेकिन उसको बुद्धि नहीं, ज्ञान नहीं, धर्म अधर्म का कुछ विवेक नहीं, शास्त्र ज्ञान नहीं, कुछ नहीं, दूसरे लोगों ने पैसा देकर लोभ देकर करवाया है, इसे उसको 3 साल का कैद कर दिया जेल, 3 साल। और पैसे का प्रलोभन कराने वाला वैश्य है, चार थे वहां ब्राह्मण क्षेत्र विशेष, चारों मिलकर के लिए प्लानिंग करके, तो वैश्य उसने 6 साल का दंड दो, और क्षत्रिय को उसका 2 गुणा 12 साल दंड दो। मैंने सबके पीछे बुद्धि लगाया किसने, ब्राह्मण ने, उसका प्लानिंग था, आ उसको दंड कहते हैं जो ब्राह्मण लोग बैठे हैं, श्री द्रोणाचार्य कृपाचार्य वगैरह ये निर्णय देंगे, ये अर्जुन तर्क पकड़ ले आप, कहीं युधिष्ठिर हमारे बड़े हैं ना, यद्यद्दाचर श्रेष्ठ मित्रो जना, हमसे श्रेष्ठ बड़े भाई हैं, उन्होंने जो आचरण कर बताया है उसके अनुसार मुझे इस ब्राह्मण को दंडित करने कोई अधिकार भले अदर पक्ष में खड़े हो, आते मैं बनी मारू गुरु नी महान भावान। एक एक वचन का पीछे अर्जुन की सोच बहुत जबरदस्त है, भिक्ष में पी है लोगे, इसलिए यही श्रेय मानता हूं, यहां का संन्यास का विधान, संन्यास कथन कर दिया ना इसलिए कि संन्यास कर लेना भी उचित है, ऐसे कहता है। इतना ही नहीं, इसलिए ये ब्राह्मण है, गुरु भी है, जब ब्राह्मण को निषेध कर दिया गया, ब्राह्मण के साथ ऐसे दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, और ये ब्राह्मण विशिष्ट गुरुत्व भी है, उनको कैसे मार देंगे, हत्पा तखामास गुरु निहैवा, लेकिन ये कोई अर्थ काम वाले हैं ना, ये गुरु अर्थ कामान गुरु हत्वा, यद्यपि ये सब अर्थाधीन होकर के अधर्म पक्ष में खड़े हैं, ये तुम्हारा दलील है ना, तर्क है, अर्थ के लोभ में, धन दौलत ऐश्वर्य सुख सुविधाओं के लोभ में ये दुर्योधन के पक्ष में खड़े हैं, ये तुम्हारा कहना है, ठीक है मैं भी मानता हूं, तू किंतु अर्थ कामान गुरुन, अर्थ की कामना रखने वाले गुरु लोग जो अधर्म पक्ष में खड़े हैं उनको मार करके यह भोग में भोगूंगा तो भोग कैसा होगा, वो रुधिर प्रदान भोगान भुंजी यही वो, यहां निश्चित रूप है ना, मैं रुधिर प्रदिप्त, रुधिर मैंने खून से सना हुआ भोगों को भोगने वाला कहा जाऊंगा, जो कि हमारे वैदिक सनातन धर्म के विरुद्ध, एक क्षत्रिय राजा को आधर्म पूर्वक टैक्स भी प्राप्त नहीं कर सकता है, तो गुरु को हत्या करके भोगों को प्राप्त करना तो दूर की बात, अश्वपति कैके राजा का दृष्टांत छांदोग्य परिषद में आया था ना, वैश्वान विद्या, 6 ऋषि लोग गए उनके पास, यज्ञ कर रहा था अश्वपति कैके राजा, वो लोग उस रात को भोजन नहीं किए, तो राजा अगला दिन सगरा हुआ, खबर मिली कि उसको भी नौकरों से कि ऋषि लोगों ने भोजन नहीं पाया, राजा बहुत दुखी हो गया, मेरे यज्ञ विफल हो जाएगा, ये ब्राह्मण सब भूखे पे रह गए, बुलाकर से पूछता है आप क्यों नहीं भोजन पाए, और फिर सफाई देता है मेरा अर्थ कैसा है, धन ये अन्न कैसा है, अत्यंत शुद्ध अन्न, क्यों मेरा पूरा राज्य में कहीं भी न चोर है, न स्थेरो, न कदरियो, न स्वैरीनी स्वैरी कुतः, ना ही ताग्निना विद्वान, इधर जबरदस्त ठेकेदारी ले रहा, पूरा देश के ठेका ले रहा है, वो कहता है हमारा देश कोई चोर नहीं, कोई कंजूस नहीं, कोई वेश्या नहीं, तो वेचारी पुरुष कहां से हो सकता है, कोई अनाहित आग्नि नहीं, कोई अकर्मकांडी कहीं नहीं मिलेगा, कोई अविद्वान नहीं मिलेगा, 100% लिटरेसी। और आज जो हमारे प्रधानमंत्री खुद को नहीं बोल सकता मैं चोर नहीं हूँ, कहाँ आकाश पाताल ऊपर, कहाँ जमाने का भारत देश, वैदिक भारत का दृश्य क्या है, उस परंपरा में रहना। अर्जुन भी यही कह रहा है, हम जो भोगेंगे फिर वो कैसा होगा, खून से सना हुआ होगा। एक जमाने में टैक्स फ्री कंट्री था, इसका मतलब राज्य का कहना क्या मतलब क्या, लोग स्वेच्छापूर्वक अपने आप धन देते हैं, उससे मेरा राज्य चलता है, मैं कोई टैक्स कर नहीं लगाया। ये मत सोचिए अन्न एक टैक्सों का अन्न है, टैक्सों से प्राप्त है, कर मुक्त देश था और आज कर पूर्ण देश हो गया। हम ये कहते हैं कि भाई एक टैक्स अगर लागू होना बाकी रह गया, बाकी सारे टैक्स लग गया, आप टट्टी पिशाब करते हैं उसके टैक्स लगा है ना, सीवेज टैक्स। हाँ आप गए क्यों वहां टट्टी क्यों की, उसे टैक्स देना पड़ता है, सीवेज टैक्स। पानी पीते हैं तो उसमें टैक्स, खाना खाते हैं उसमें टैक्स, कपड़ा पहनते हैं उसका टैक्स, मरने का टैक्स है, शमशान जाओ तो फीस देना पड़ता है, पंगा छोड़ दिया उस भी है, पर जिंदा क्यों उसका टैक्स नहीं है, लिविंग टैक्स नहीं है। आप जिंदे क्यों हमारे देश में, आप जिंदे हैं तो टैक्स दीजिए, बस लिविंग टैक्स लागू नहीं है, बाकी सब टैक्स। क्या वो भी आएगा एक दिन, लिविंग टैक्स भी लागू हो जाएगा देश में, एक ना एक दिन आएगा। तुम जिंदा क्यों हो यहाँ हमारे देश में, हमारे देश में जिंदे रहना है तो टैक्स आपको देनी पड़ेगी, जिंदा रहने का टैक्स, मरने का भी इंडायरेक्ट टैक्स में तो आ ही गया, कि लकड़ी खरीदते हो सब खरीदते हो सब टैक्स भरा हुआ ही है, जलाने के लिए खरीद रहे कई चीज ले जाते हैं ना, सब में टैक्स तो दे चुके हैं, तुम वो जलाने के लिए भी टैक्स हमने दे दिया है। तो वो स्थिति थी ना देश का, राजा और उसके धन कैसा होता, अत्यंत शुद्ध हुआ करता था, दोष रहित था। और मैं रुद्र प्रदिग्धान भोगान भुंजियो, हम जो भोगेंगे तो रुद्र प्रदिग्ध भोगों को भोगूंगा ना, यह भी अनुचित है। इसलिए कहता है यद्यपि यही भीष्म पितामह ने कहा है अपने आप के बारे में, क्या कहा, अर्थस्य पुरुषो दासो दासत्वर्थो न कस्यचित् इति सत्यं महाराज बद्धोस्म्यर्थेन कौरवैः। भीष्म खुद कहता है कि भाई देखो अर्थस्य पुरुषो दासः, मधुसूदन जी का अर्थ का दास पुरुष होता है, दासत्वर्थो न कस्यचित्, अर्थ किसी का आज तक दास नहीं हो। यदि सत्यम हे महाराज, युधिष्ठिर को समझ कर महाराज अगर गए, अरे महाराज युधिष्ठिर यह बात बिल्कुल सत्य तुम्हारा कहना, लेकिन अस्मि अर्थेन बद्धो अस्मि कौरवैः, इन कौरवों के साथ मैं अर्थ से बंध गया हूं, इसे मैं अब इनके ही पक्ष लड़ूंगा। युद्ध से पहले की घटना है, जब उसने देखा जो कह दिया आप इधर उधर जा सकते जहां जाए वहां मर्जी, फिर विष्णु ही खड़े थे, तो युधिष्ठिर पूछता है आप ऐसे कैसे कर सकते हो, आप नहीं जानते अधर्म है ये जो कर रहा है, अन्याय कर रहा है। तब कहते बात तुम सही कहते हो, लेकिन मैं अर्थ का दास और इसने मेरे द्वार तो दिया, इसलिए मैं इसके साथ बद्ध हूं, इसे मैं इसके पक्ष में लूंगा। उसी के कथनानुसार फंसा है, स्पष्ट है भीम के भीष्म कथनानुसार स्पष्ट है बात कि वो अर्थ कामान गुरु अर्थ काम वाले थे वो, फिर भी किंतु अर्थ काम वाले होने पर भी ऐसे गुरुजनों को मार करके मैं इस संसार में रुधिर प्रदीप्त भोगों को भोगने के तैयार नहीं हूं, उस भोग की अपेक्षा से भक्षम अपि अलोके श्रेय, रुधिर प्रदीप्त भोग की अपेक्षा से एक क्षत्रिय के लिए क्या है, भक्षम अपि श्रेय। और क्योंकि तर्क इसका भोग शब्द में भी कर्मणी में घय माना है, यहां पर भोगा कर्मणी घय तेज भोगा यही वन परलोक है, भोग भी कहां मिलना है हमें, इस लोक में जब तक जिंदे हैं उसके बाद नरक में जाना पड़ेगा ना, नरक के नियतम वासो कह चुका है। परलोक में तो मिलना नहीं भोग, यहां जो मिलेगा भोग वह भी कैसा है, रुद्र प्रदीप्त भोग है, ऐसे भोग की अपेक्षा से भिक्षाटन ही श्रेय है ये कहता है। क्योंकि शास्त्रों में एक और है ये आपस्तंभ संहिता, वेद का ही अंदर आपस संहिता का है। तस्मात् ब्राह्मणाय नावगुरेत न विहन्यात् न लोहितं कुर्यात् एतावता हेन सा भवति। तस्मात् ब्राह्मणाय नावगुरेत, उसको गाली नहीं देना, डांट के टपट के बोलना नहीं, न विहन्यात् सा बोलता उसकी हत्या नहीं करना कभी, काया वाचा मनसा, न लोहितं कुर्यात् उसको क्रोधित भी नहीं करना चढ़ा करके, न लोहितं कुर्यात् एतावता हेनसा हेनसो भवति, इतने ऐसे करने से पाप होएगा। या ब्राह्मणा या चतुर्थी द्वितीयार्थ ब्राह्मणम नावगुरे ऐसा कर देना होगा, और उन लोगों को जो कर रहे वैसे तुम भी करो, क्या दिक्कत है, मैं उन्हें तुम्हारा ऐसा समर्थ पुरुष हूं, मैं तेरे दोषों को पचा दूंगा ना, क्योंकि आगे ठेका लेंगे भगवान साहब कहेगा हम तो स्वरूपापेभ्य मोक्ष कहेंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा स्वरूपापेभ्य मोक्षयिष्यामि मां शुचः। जब गारंटी दे रहा हूं तुम्हें क्या परेशानी हो रही है, उनके से तुम ही कर। कहते महाराज दूसरे स्मृति कहते नकल कभी नहीं करना गुरु का, करना है जो जगत गुरु शंकर भगवान जी जहर पी के दिखा दे, फिर पी सकता है हैरान गुरु है, नकल करो गुरु का, यदि वो जहर पिया था जगत गुरु शिव उसका नकल करो ना, फिर तुम्हें जहर पी के जिंदा रहो जाओ, देखते हैं। नहीं तत् समाचरित जातु मनसापि हियनीश्वरः विनश्यति आचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रो अभिजं विषम। जैसा रुद्र ने अभिजं माने समुद्र जन्य विष को खाया था वैसे तुम भी नकल करोगे तो अवश्य नश्यति। तस्मात् नहीं तत् समाचरित, ऐसा कभी आचरण नहीं करना, जात मनसापि ही अनीश्वर, जो अनीश्वर असमर्थ पुरुष है वह कभी गुरुओं का बड़े पुरुषों के श्रेष्ठ पुरुषों का नकल मन के द्वारा भी नकल करने की चेष्टा नहीं करना। विनश्यति आचरण मौढ़ मूढ़ता पूर्वक गुरुजनों के नकल करते हुए आचरण करेगा जो, उसका विनाश निश्चित। जैसे कौन सा कर्म नकल करो तो नाश हो जाऊंगा, दृष्टांत देते हैं रुद्रोब्धिमजम विषम यथा यथा रुद्रोब्धिजम विषम, जैसा वह शिव समुद्र में पैदा हुआ जहर को खा लिया समर्थ था सिर्फ विनाश नहीं हुआ, यदि उसका नकल करके आप ही पी कर मैं गले में रोक लूंगा तो मर ही जाओगे, कहा रोकोगे नीलकंठ थोड़े हो जाओगे आप, तो नकल नहीं करना। शास्त्रकार ने सर्वथा निषेध किया नकल करने, अथवा अर्थ कामान का दूसरे अर्थ हम लेते हैं यहां देखिए, धर्मादि पुरुषार्थान शिष्येभ्यो कामयन्ति असो इति अर्थ काम। ये जो भीष्म और द्रोण कैसे हैं अपने पुत्र एवं शिष्य आदि के धर्मादि पुरुषार्थों की कामना करने वाले के अर्थ काम है, ये अर्थ काम वाले नहीं है, धन काम नहीं लेना, एक अर्थ वो भी है वो पक्ष तो बता ही दिया, दूसरा पक्ष है ये लोग मेरा सदा हित को चाहने वाले हैं उनको मैं कैसे मार सकता हूं, मेरे चतुर्विध पुरुषार्थ की चिंतन करने वाले महापुरुषों को मैं कैसे मार सकता हूं। अर्थ कामान मने पुरुषार्थ कामान, धर्मादि सगल पुरुषार्थान शिष्येभ्यो ये कामयन्ति असौ अर्थ काम तान अर्थ कामान गुरु निहैव, ऐसा व्यर्थ आप घटा सकते हैं, ऐसे गुरु को मैं कैसे मार सकता। अतएव हर तरीके से विचार करके देखिए, श्रुति से स्मृति से पुराणों के आधार पर युक्ति के आधार पर श्रेष्ठ के आचरण के आधार पर किसी भी दृष्टिकोण से यह हनन योग्य मेरे द्वारा हनन करने योग्य नहीं है, इसलिए इनको हनन करके प्राप्त भोग भी मेरे मुझ जैसे क्षत्रिय की तरह भोग्य नहीं है, अतएव भी भिक्षा ही मेरे लिए श्रेष्ठ है। इसे यहां तक जो उसके अपना असली दलील अधिकारी पर जब लोग ले रहे थे और भ्रांत अधिकारी का स्वरूप यहां के पांच श्लोक में स्पष्ट हो जाता है। अब अनार्य जिष्टम आदि की व्याख्या ग्यारह श्लोक से शुरू करेंगे, लेकिन अनार्य जिष्टम का में जो है अस्वर्ग्यम अकीर्ति कर्म की व्याख्या करेंगे। इन वाक्य श्लोक से किस श्लोक तक ये कहना था, ग्यारहवां श्लोक इसके लिए उपक्रम करेंगे, ग्यारहवां श्लोक उसका उपक्रम है, और बारहवें से तीस तक अनार्य ज्येष्ठम की व्याख्या है, जिसके द्वारा आत्मोह को दूर कर। सर आर्य ज्येष्ठम का क्या किया था मैंने, जो मोक्ष के लिए ही सकल प्रवृत्तियों को करने वाले लोग आर्य ज्येष्ठ है, तुम अनार्य ज्येष्ठ हो, मतलब मोक्ष क्या होगा, आत्मज्ञान से होगा। वो आत्मज्ञान की चर्चा, आत्मोह की निवृत्ति के योग्य ज्ञान को वो देंगे 12 से 30 तक, और 31 से 33 तक अस्वर्ग्यम का धर्मगत मोह की निवृत्ति के लिए सब कर रहे हैं। 34 से 36 34 to 36 अकीर्ति कर्म, और 37 और 38 दो श्लोक उपसंहार। माने 11 से 38 तक 11 to 38 कंप्लीट जितने भी श्लोक है वह आत्मोह और धर्म मोह का निवृत्ति करता है। 33, 12 to 30, 31 to 33, 34 to 36 एंड लास्ट 37 to 38 उपसंहार। इस क्रम से यहां पर समझाएंगे, बाद और विचार कर देखें।